کیوں بارویں پہ ہے سبھی کو پیاس آ گیا، کیوں بارویں پہ ہے سبھی کو پیاس آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، اسی دن احمد مختار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گیا، جس وقت پائی مرحلہ دشوار آ گیا، جس وقت پائی مرحلہ دشوار مینا کا دل برو دل دار آ گیا، کاما مینا کا دل برو دل دار آ گیا، برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر، برسی گھٹائے سراپا جب میرا سردار آ گیا، رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا۔